Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wrócił ruch pociągów na trasie Białystok-Suwałki. Był zablokowany po śmiertelnym wypadku. Amerykański sprzęt trafia już na Ukrainę, potwierdza to szef MON. Przerwano studencki antyrządowy protest w stolicy Serbii, Belgradzie. To po doniesieniach o niebezpiecznych incydentach. Przywrócono ruch pociągów na trasie Białystok-Suwałki. Wcześniej PKP musiało zorganizować komunikację zastępczą po tragicznym wypadku, do którego doszło koło Augustowa. Na niestrzeżonym przejeździe w pobliżu wsi Podnowinka w osobowy Seat zderzył się z pociągiem Polregio relacji Białystok-Suwałki. Kierowca zginął na miejscu. Żadna z 30 osób jadących pociągiem nie odniosła obrażeń. Sprawę bada policja. Przy tej okazji PKP przypomina, że znak stop na przejeździe to nie ostrzeżenie, a nakaz bezwzględnego zatrzymania się. Nie tylko amerykańska pomoc wywiadowcza i informacyjna, lecz także sprzętowa wróciła na Ukrainę. Wsparcie dla broniącego się przed rosyjską agresją kraju zostało wznowione przez hub na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Mówił o tym wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie wideokonferencji przedstawicieli ponad 20 krajów na temat wojny na Ukrainie. Ta dynamika w ostatnich godzinach jest dużo większa. Od podjęcia decyzji o wznowieniu pomocy widzimy, że po kilku dniach już nie tylko te elementy, które były zatrzymane w bazie w Rzeszowie, ale też kolejna pomoc militarna ze strony Stanów Zjednoczonych jest dostarczona. Decyzja Amerykanów o wznowieniu wsparcia zapadła po rozmowach między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi w Arabii Saudyjskiej. Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni. Teraz decyzję ma podjąć Rosja, ale rządzący nią dyktator Władimir Putin odwleka decyzję. W związku z kilkoma incydentami podczas antyrządowego protestu w stolicy Serbii, Belgradzie, jego inicjatorzy podjęli decyzję o zakończeniu wydarzenia. Studenci napisali w mediach społecznościowych, że wielotysięczny protest dobiegł końca i zaapelowali do uczestników o spokojny powrót do domu. Wieczorem odnotowano kilka przypadków obrzucenia różnymi przedmiotami zgromadzenia kontrprotestujących, czyli studentów zebranych wokół siedziby parlamentu, którzy od kilku dni manifestują chęć powrotu na uczelnię. Tradycyjną 15-minutową ciszę przerwały też łuki petard rzuconych w tłumie, co doprowadziło do krótkotrwałych wybuchów paniki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało ostatnie ostrzeżenie skierowane przeciwko osobom atakującym policję. Studenci protestują przeciwko korupcji w rządzie. Węgrzy świętowali rocznicę wybuchu rewolucji 1848 roku, narodowościowego zrywu, który miał ich uwolnić od austriackiego panowania. Węgierski premier tradycyjnie przemówił do narodu i tak jak to robi od kilku lat, jego mowa była pełna ataków i kontrowersyjnych słów. Głównym punktem rocznicowych uroczystości na placu przed Muzeum Narodowym w Budapeszcie jest od wielu lat przemówienie premiera Viktora Orbana. Jak zwykle wspomniał on o wyjątkowości narodu węgierskiego, bardzo szybko przeszedł jednak do ataku na swoich przeciwników. Stwierdził, że Budapeszt samotnie walczy przeciwko imperium brukselskiemu. Robakami nazwał ludzi, dziennikarzy czy sędziów finansowanych z zagranicy. To są nasze współczesne łobuzy, brukselscy fachołkowie, którzy popychają wóz imperium dla pieniędzy kosztem swojej ojczyzny, powiedział Viktor Orban. Święto 15 marca ma też jednak mniej polityczny wydźwięk dla mieszkańców Węgier. W całym kraju odbywają się uroczystości, festyny czy historyczne inscenizacje. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W podsumowaniu sportowym dnia przypomnienie srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata w short tracku. Polska sztafeta w Pekinie dała się wyprzedzić tylko Kanadyjkom, a z postawy kwartetu Maliszewska, Mazur, Stormowska i to Polska dumna jest trenerka kadry Urszula Kamińska. Wiedziałyśmy, że jest dobrze, że będziemy w walce o medale, że możemy nawet być w walce o złoty medal i byłyśmy tak naprawdę do końca, więc tak, świetny dzień. W tym sezonie czuć, że dziewczyny mają silnego ducha drużyny. No i oczywiście jest to wspaniałe uczucie. Mistrzostwa

Uwielbiam płytę Daredevil 2000 właśnie za ten mocny bas, podkręcony na maksa. Never World, tak nazywa się świat stworzony przez Babi na jej wspomnianym już albumie i bardzo podoba mi się konwencja, do której nas zaprasza artystka pochodząca z Wielkiej Brytanii, bo za pomocą tych dźwięków i tekstów stworzyła alegorię dzisiejszego świata, w którym pojawia się strach przed karą za popełnienie jakiegoś grzechu, o którym dokładnie śpiewa w utworze The Law of Clap and Funk. Zachęcam do sprawdzenia w wolnej chwili samemu. No a do stworzenia każdego z utworów zaprosiła artystów mniej lub bardziej znanych już słuchaczom audycji N3. No bo między innymi pojawia się na tym albumie Moon Zing czy Iglo Ghost. O tym drugim powiem nieco więcej za chwilę. Emergency. I w tym utworze ten nagły zwrot w kierunku ambientu. Czyste szaleństwo. Taka jest właśnie twórczość Iglo Ghosta. Zmienna, zaskakująca, na pewno eklektyczna. I właśnie sobie uświadomiłam, że to już kolejny artysta, który pojawia się dzisiaj, a który za pomocą muzyki elektronicznej tworzy alternatywną rzeczywistość. W jego przypadku akurat można powiedzieć, że ta rzeczywistość jest nieco bardziej taka syntetyczna, pikselowa, komputerowa, ale z drugiej strony ma jakieś takie łagodne momenty. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całą płytą Tidal Memory XO, która jest dostępna we wszystkich kanałach streamingowych, bo już w sierpniu, na początku sierpnia w Dolinie Trzech Stawów będziemy mieli szansę usłyszeć ten album na żywo w ramach OFF Festiwalu. No a skoro OFF się pojawił, no to jeszcze przez chwilę przy nim pozostaniemy. Mam nadzieję, że to nie tylko ja się tak szeroko uśmiecham podczas słuchania najnowszego utworu bardzo enigmatycznego duetu Tuchel, zatytułowanego Ups, podobno za którym to stoją dwie DJ-ki, ale cała reszta pozostaje tajemnicą, chociaż jest to całkiem ciekawy zabieg w czasach, kiedy mówimy o tym, czy w ogóle jest możliwa jeszcze anonimowość, ale mi to wcale nie przeszkadza, że nie znam ich tożsamości. To jest jeden na pewno z bardziej zabawowych, tanecznych i obecnie pożądanych na scenie elektronicznej duet. Tym bardziej nie mogę się doczekać ich występu na tegorocznym OFF Festiwalu, tak samo jak Sambrelli, którego utwór usłyszeliśmy jeszcze przed utworem Ups. Do anonimowych postaci i festiwali jeszcze dzisiaj powrócimy, a tymczasem utwór, który w tym tygodniu zapętliłam chyba z 5 razy, to co najmniej. Only right when I get paid, I'm made. Seen so many new names, they fade. If you see when I touch mic, that's rage. Hit the stage, see the eyes light up, that's fame. Icon, walked in a room like, wait, that's my song. Electric on a mic like pylon. With the old lost, I'm the number they dial on. What are stories that they dine on, that's me. Ways that they make them roll, that's fee. Nobody likes HMRC. Tax on a man, them banks still tax free. Hungry, eating. Come from that place where that baseline beating. 1-2 bars in your four, that's decent. 6'3" and yet man, I'm still reaching. Your reason, I'm the reason. That the 1-4-0's unbeaten. That we never been robbed for a season. 10 leagues deep, don't know what I'm deep in. Back in the day, get plenty, get even. Blood runs hot, but I must stay freezing. Please don't tempt me, impulse creeping. Nobody asked you why you speaking. Out for the evening. If she gone with me, then she gone for the weekend. I like it when they catching a feeling. But Monday morning is business meetings. Different caliber. Heartbreak for an amateur. Lengthy stamina. I'm caviar, still Kevlar. Heat like Panama. Not like us, go Canada. Duck off. Must stay clean, wipe the muck off. Jump on the rhythm, get rock off. When I said a horse, I was up off. Got my flows, never get cut off. Hype like burning your nut off. Why do you do this to me? I try to act like I don't care. You never let me close, but I'm not your caller. Why do you do this to me? I said, be lying, mate. Let me tell him again. I won't pass the baton, throw the ball on. Walk in a room and you know what I'm on. Don't know when I'm wrong, but I know my voice by the end of the song. Get the done, say get spun, nobody's son. How many times can I say I'm the one? One more time for the fun, one more line for the fun. It's old school, okay? Cause I grew round sick heads and bad dickheads. This is big man talk, fam, just go to bed. I can't, I got insomnia. For you I slight, I'm onto ya. They might say that I've gone too far. I can't go too far, I'm a conqueror. I'm a conqueror. And I point and feel like I'm wrong to ya. Why do you do this hey. To me? Hey. I try to act like I don't care. You never let me close, but I'm not your calling. Why do you do this to me? Why do you do this? She's a bad, that's just her rabbit, that bitch. Does things I'm religious, has it. I'll make your eyeballs pop, cause you're shaking up my jelly like a belly dog saw. You been led to keep it real, but I'm now synthetic. Think the world red just to match your static. Tell me you're good, got the bliss of genetics. Like, who are fools, girls? You won't get it. I know, don't make us guess a pro, no. Riding through like so. Watch us go like that. If you stand there alone, easily initial, watch her stop it down low. I wanna lick a picture, show them how to switch up. I think it's so graphic, make you wanna take a picture. Let's stay high from the base down low. You could see love drop by night, whoa. I know, don't make us kiss a pro, no. Riding through like so. Watch us go like da-da-da-da-da-da-da-da. I could be sexy, cute, devilish, intelligent. Food swings, I could be passive aggressive, yeah. I could be a renegade. You wanna take a picture? Let's stay high, throw the bass down low. Think we see love, your brain like whoa. Don't make us guess the pro, no. Riding through like sorrow. Watch us go like da da da da da da da da da. Don't make us guess the pro, no. Riding through like sorrow. Watch us go like da da da da da da. Najpierw Jelani Blackman i jego Toxic Freestyle, a przed chwilą chyba najbardziej popowy utwór, jaki pojawi się dzisiaj w audycji N3, Soprano. Kobiecy duet, tym razem już nie anonimowy, a który tworzą Amy Love i Georgia Soph. Niektórzy mogliby już zauważyć, że wybieram dzisiaj w zestawieniu tych utworów, balansując na pograniczu noizu z muzyką taneczną, chwilami nawet lżejszą. No ale ta dychotomia też będzie gościła na najnowszym albumie Nova Twins. Jak się okazuje, będzie to połączenie chaosu z pięknem, a także będzie on opowiadał o sile, jaką możemy pozyskać z naszej wrażliwości. Brzmi trochę górnolotnie, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak będzie to wszystko łącznie brzmiało. No a teraz Big Softy, czyli dwóch producentów, którzy ostatnio współpracowali z Sugar Babes, no ale w swojej solowej twórczości udają się w kierunku The Prodigy. We'll be right back. Cudowne są to, powracające do łask drum and bassy. Nawet ostatnio rozmawiałyśmy o tym z Agnieszką Opszańską, którą teraz serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że czasami zdarza jej się włączyć audycję N3. A rozmawiałyśmy o tych drum and bassach, które powracają, ale w zupełnie innym stylu, co nas ogromnie cieszy, bo nie tylko to słyszymy w muzyce elektronicznej dostępnej w kanałach streamingowych w naszym programie trzecim, ale także i w klubach. Warto obserwować Housewife 9, artysty, którego w tym gatunku akurat można uznać za jednego z ciekawszych, tak samo jak Debbie Friday w elektropopie. Je suis fatiguée, y'a pas moyen de me situer. Naprawdę to jest wyzwanie, żeby usiedzieć w miejscu, gdy właśnie w słuchawkach grawi taka muzyka. Najpierw Debbie Friday i I Got It, a później nieco bardziej hałaśliwa Mandy Indiana. No i przed audycją sobie wspominałam koncerty. Oba zaliczam do jednych z najlepszych, na jakich byłam. Występy na żywo to myślę, że też dobry taki weryfikator, jak muzyka prezentowana przez artystów na nas działa i czego w niej poszukujemy. No i w przypadku Debbie Friday odnalazłam jakieś takie ciepło i spokój, mimo że jej muzyka jest zdecydowanie szalona, to jednak śpiewa tak, jakby każdego swojego słuchacza chciała po prostu przytulić, co zresztą się dzieje naprawdę na koncertach. Natomiast u Mandy Indiana nie szukałam niczego, bo znalazłam się tam trochę przez przypadek, natomiast znalazłam angielsko-francuski noise, który jest bardzo wyzwalający. No a teraz przy tych hałaśliwych dźwiękach będziemy już pozostawać. Przed nami nowe oblicze Berego Can't Swim. Exceptional person. In some ways, you are better than everyone else. Imagine yourself as the type of person you have dreamed of becoming. You're on a journey towards great riches. The best way to be liked is to be funny. Make sure to be funny. Try not to laugh too hard at anyone else's jokes. Someone has been secretly loving you from a distance. What? Who? Don't look into someone's eyes if you love them for too long. They will see you as you are. You miss something. You miss something you cannot name or touch. It feels like you have lost a limb, and no one can tell it has been amputated. You tried to stop panicking, but you fell down a flight of stairs. You watched a small child let go of their balloon and begin to cry. Can you sit down with me for a moment, please? Can you hold my hand? I am frightened. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Sparkle in the light and the crow sing. She want money and fame and a little extra. nothing was the same. She might splash and brag it. Don't worry on Dior Gucci habits. Collecting awards on ITV. Dedicated to her husband died mysteriously. Voodoo man, she can bone, she can bone. I can make a thunderstorm from my live rain. Tell me to my pound me, get over this lane. All my life they treat me like I'm strange. Voodoo man, she can bone, she can bone. Saint Vincent down to Sancho Bay. Mix the waters into bubbly champagne. She danced with the devil and nothing was the same. Najpierw Barry Can't Swim, który może nie umie pływać, ale za to wspaniale mu wychodzi zmiana gatunku, w którym się zaczął obracać. No bo porzucił muzykę house'ową i zobaczył, że poza nią jest coś więcej i poszedł w stronę nieco bardziej surową i pozostawił wokale bardzo słodkie zresztą na rzecz jakiejś recytacji. Jestem przekonana, że to może być jedna z lepszych płyt elektronicznych tego roku. Życzyłabym sobie tego, mu artyście i nam wszystkim, mimo że nawet nie poznaliśmy jeszcze daty premiery, to ja już nie mogę się jej doczekać. A chwilę później Florence Sinclair, osoba artystyczna, która stworzyła nowy utwór Bands, to kolejna propozycja ukazująca się pod szyldem wytwórni XL Recordings. Czas powrócić do języka francuskiego, Circuit des Yeux i głos, który, jak sami słyszymy, odejmuje mowę.